الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا ليعذب المنافقين والمنافقات والمشركين والمشركات ويتوب الله على المؤمنين والمؤمنات وكان الله غفورا رحيما. آخری آیات د سورۃ احزاب کې زجر دی او زورنا سخت هغه منکرین او خلق له چې سورۃ احزاب کې کوم الله رب العزت احکام او قوانین بیان شو چې زیات پاوی کې د انسان د عزت پاک دامنه او د حجاب او د ستر خبره وه هغه کې کوم خلق او خیانت کو ناری له زور نه ده پدې کې آیت مشکل ترین آیت قرآن کې چې ډېر کم خلق د دې په معنا پوهیدل دي إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض يقناً منغا پیشك أمانة أسماننا تا وزمك تا والجبال أغرن تا هم أمانة سشيو بديك دير مختلف أقوال سوکتنا عبادات اخلی منزنا زکاتنا روجی حج تغسید اسلام حدود تغسید تر غسل او جنابت پوری داویت امراد دی اسمانون و ازمکو منزنا کولو روجی بینی بی او زکاتونه به اور کول حضرت دارچ امانت نمرات دلا طاعت کغه تغسی په زبانه حال زبانه قال سری او دا سه جسمانی او بدنی طریقې زری او کاغه صرف الله رب العزت حکم منلی او داغه مسخر کی دلی تسخیر تمرادی بدی معنا سره بیا اسمان او زمکا او اورونه چې سمره دی کائناتو دې ټول باندې الله په خپل خپل ځای باندې یو ځمواري چولې ده چې قرآن کې راغلي دي نبي هغه دغه معنا شي چې الله یې ما پېښ کوه امانت ان خپل زمواري اسمانونو تم زمکو تم او غرونو تم فابينا ان يحملنا اغي انکار وکړه د دې برداشت نه دګل رب العزت چې کله دې ته وی چې امانت تر باندې ګدم زمواري در باندې ګدم دې تاسو کو چې یا رب ما فيهن رب دې کیس دي او جواب راوي چې ان احسنتم يزيتم کمالتم برداشت کو قبولم کو پزیراولو ډیوټیم وکړه نو يزيتم بدله بدر کلیشی انعام ان اسعتم عوقبتم کنا فرمانی و مکلا خلاف ورزی و مکلا نو عذاب بکلیشی دیوی چی عربا مونگ دانشو قبلو لے انکار ہو بیا په دې باندې اشکال لري چې انکار څوک کوي د الله د حکم نه او بیا زمره لوی عزوام کائنات اسمان نظم کې اورونه نو یې انکار داس نه لکه ابلیس چې انکار کړو چې ابا واستكبر او د سرکشه او دې چې انکار کړو نو څنګه کړو او اشفقنا منها ویریږي چې خلاف ورزي برانه وشي الله مستعار حکم ته تیار یو نو دا حکم نو اشفقنا منها ویریږي دینه وحملها الانسان انسان آدم علیہ السلام اخلی دیکھ بل خمونگتا نا دی معلوم انسان چی آدم علیہ السلام تے ہوئی نو اگم تا پوسکو چی آرابا ما فی ہن دی کس دی اللہ رب العزت و تاوی چین اساتم جزیتم ان احسنتم جزیتم کچری قبولتیام وکړان بدل بدر کړی شی ډیر لوی نام وین اساتم عوقبتم که انکار او خلاف ورزی وکړنو عذاب پکړی شی می ادم علی السلام یې چر کاغو به حمل هل انسان دا بوج پزان باندې وړو قبولتیا وکړان ګورانګ نور انکار وکړ او انسان انکار نه کوي بلکې قبولته وکړه نو انه کان ظلومن جهولا نو ځنه ظالم او جاهل جوړ شو چې الله حکم یې مانو قبولته وکړه نو ځنه ظالم او جاهل جوړ شو ظالم او جاهل نه بلکه ظلوم او جهول زمر مبالغه هغه نور په خیر خیریت پاتې شو د اشکال په یاد کې او د هیڅ حل نشته یو فاسد تاویلاتي بعید بعید معنی مطلبونه ای وحل خو نکی گنا مانا اغی توی مطلب اغی توی دا قرآن تفسیر اغی توی چی باغی باندی خبر حل شی او پا مانا کیسو شک او شبہ پاتی نشی دل دا اوڑیر شبہات را لپکی پا دی مانا کی اول دار آغی چی کائناتو انکارو کد اللہ دا حکم نا او دا قرآن خلاف دا دوی مدانا چی دا انسان نا آدم علیہ السلام واغستا ناغت ظلوم او جہول اوی اخو پیغمبر دے دا شکونا و شبہات دا اشکالات بیس طریقے سره حل کی اگر که تو تاویل کئے چناغی چی انکار کڑے دے نعوذر پیش کڑے دے چی اللہ مونگا یریگو پخپل زان باندے دا مانت سشی ہو چی اگی یریدو دویم چکم اشکال دے پا حملہ الانسان چی ادم علیہ السلام تے اخلی او بیار پسیوی ظلوم او جہول شو نکتا دی دیر تاویلاتو کی چنا ظلوم یوتا پدیل حاس سروی چی استعداد پکنو املے و توترل او جہولی پدیل حاس سروی چی دا عاقبت نے خنو خبر دا عاقبت نغتا پخپل اوی چی اللہ خبر کرو چی که خدی اکلو نو انعام بمیلوشی که بد دی اکلو نو سزا بمیلوشی نور عاقبت سی عجیب خبر اکن دا تاویلات تی چی کی گی گورا قرآن باندی چی نظر اچو دا کائنات و حال اگورا چې دې زموږ او اسمانونو د غرونو په حق کې ادا سي دا نور هم ورسره مرګري کړی دي دې په حق کې نور زینو کې قران سویلي دې خدا سي د الله بندگی او عاجزي اختیار کړی دا چې الله رب العزت یې صفات کوي دا سورت حج کے اتلسم آیات تھے ٹولی راجہ مکڑی دی پکید سجدے آیات تھے وللہ یسجدو اللہ تعاجزی کئی دا اللہ مسخر دی دا اللہ تابدار دی من فی السماوات ومن فی الارض والشمس والقمر والنجوم والشجر والجبال کاسمانونو والدی کزمکو والدی که غرون دی او که نور دی او که سپوگمه دی او که ستوری دی ټول الله تا عاجزی کئی یو بک انکار نده کڑی چه اللہ مونگ نشو کولی مونگ یریگ دیکم دیوی وشجر والدواب دی ونو تو گورا دا اللہ بندگی کی و عاجزی کی دی زندہ سرو جانورو تو گورا تولو دا اللہ حکم من لے دے اس خبر انسان لرا لکھا چی انسان لخبر اللہ رن تقسیم شورو شو وَكَسِيرٌ مِّنَ النَّاسِ وَكَسِيرٌ حَقَّ عَلَيْهِ الْعَذَابِ انسانانو کی ډیر دی چاغي ومن لیدا لیکن ډیر دی چاغي باندې عذاب ثابت شو ظلم او جهول خودی کی جوړ شو اسمان نظم کو توای آدم علی السلام توای وګور کائنات تل عجز دی غي من لیدا من لیدا اته وینا په بینه غي انکار کو چې موږ نشو کولی سورہ حمیم سجدہ کی یو لسم آیات کیو گوران چی اللہ دا زمک ذکر کی نوی وجعل فیہا رواسیہ من فوقہا غرونے دا زمک دا پاس او غرزول دا وزن ساندازے لگی اللہ تمعلوم دا ناغیلت والی چفا بینا ای احملنا یا اللہ تدرا ندی وجعل فيها رواسي من فوقها وبارك فيها وقدر فيها قواتها پدې زمکه کې خوراکونه مقرر کړل چې هغه د خلاصي شیخونو د دنیا په لګیا ده اقوات قوت لا يموت خوراکونه په کې واچول قسمه قسم هر قسم خواګوم شته او ترخوم شته او پیګوم شته مختلفاً اکلوهم تا دا زمکی حال شو غگی نده کرده غگی نده را پولده یا اللہ کارسی خو بس زمان پی صبر ده سم استوائی لسمائی وحی دخان بیا اللہ اراده اکلاو قستو کاسمان تا وغاسی اولو گئو فقال لها وللارض اتيا طوعا او كرها نويوي اسمانونو تا زمکو تا شراشه کستا سو خوه یو کني خوه عزت سويم ناسو قالتا اتينا طائعين او اسمانونو زمکو چې الله ولي بم ني خوه مونږ ستا بيدار يو ستا حکم منو ستا حکم قبلو فقضاؤنا سبع سماوات واسمانون جوڑکل و اوحا فی کل سماعن امرها امر حکم اوکا هر اسمان تا دا غد زیمواری چستا بدا زیمواری استا بدا زیمواری هر یو دا وزینا السماع دنیا بی مسوابیح و حفظا اکا نور نوینو نو دا اسمان خوینو دا نزد دی اسمان چی خیست تکلی دی پستورو سراو زینتی و لور کلی ناغو خدا نیسان دولی چی ستوری تیرا پریواتو چیزا نشم کولی قرآن خدا ہوئی چی کائناتو منلی دا خبر کائناتو انکار ندی کلی انکار انسان کلی دی ادی انسان د پاسه کیو کائنات دلان دی کی ولی هر سره ځان ته ترخزو ای کنه الکه صدا الله حکم اومنن تاسو معززه کائنات نو تو جتی وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون تب خپل ځان ته خیال وکړه چې تاسو الله امانت ادا کړی تو خوزان دا پاسا کہیں چننا انسان دیر معزز دیر دیر مشرف دیر دیر زمو کا اسمان ٹک دا مشرف خودے خوبصا مشرف دے امانت ادا کری ٹک بیا ٹولنا اشرف المخلوقات دے او کنی ادا کری نو ظلوم او جہول دے اسمانو نو تسمو آئے زمو کو تسمو آئے غیصلت انگے ایو اللہ حکم من لے تو بہتر معنی کئی مدارک بہتر معنی کئی ابن جوزی بحر محیط او نقل کئی دا زجاجنا حسن بصرینا رحمہم اللہ تعالی او معنی دا سکئی چلاوی انا عرضنا الامانتا منګړوان دې کو خپل امانت چې هغه خپل طاعت ته هغه د الله بندګي د الله عاجزي د تمرات چهار شیبا الله تعاجز وي منقاد تابعدار وي د امانت ته منځونه او د سنن نشته بګي تابعداري د اصل اسمانونو باندې هم زمواري واچولا او پزمکه هم زمواري واچولا ول جبالي پغرنهم فابينا اي يحملنا اغي انکار کو د خیانت کول نه پدې کې یلم بچره خیانت نکوه امانت ته کنه اوس الله تعالی علم دی او چې کوم خلقو د دې صحیح نه دی کړی شوی نغې فرق نه دی کړی په حمل کې چې یو حمل د امانت ته او یو حمل د بار دی دغه فرق دی حمل د امانت دی ته وی چې غاړه دې سپک نه کړه امانت ته ادا نه کړو درون پاتې شوې حمل لا امانت لغات علموی تاج العروس چې کله من حمل الامانه فقد خان چې کوم ځای کې دارالو چې دې سړي حمل د امانت کړل نو مطلب دې دار چې خیانت به کې کړل ولي راګیر شي کنه چا چې امانت ادا کو هغه د بوج نه خلاص حمل خو بوج ته وي او چې کله حمل وکړه فقط خانها هغه خیانت وکړه نو دې حمل فرق نه وکړ دا هغه حمل نه دی امانت سره چې کله حمل راشي نو مراد ته خیانتي امانت سره چې کله ادا راشي نو مراد ته امانتی چن تو ادل امانت الى اهلها قران ویلو چې امانت ورکه خپل خلق ته هغه ته ادا د امانت ویغه خلق شو او چې چا حمل کچ نه مونږ به قبر ته وړو نو بس هغه خیانت وکړو کائنات وی فابینا یحملنا انکار کو دی ټولو کائناتو د خیانت نه په دی امانت کې واشفق نہ منها او یرید د خیانت نه چې الله په ټولو عملونو کې امانت ډیر ګران کار دی کار د الله امانت نه ای چې انسان باندې څومره مقرر کړی وګونه دي سترګې دي جبه ده مال ده بدن ده ژوند ده ټول په امانتونه د دې په تپوس کې او یا پر دې امانتونه چې او تنتا سره امانت کې خودم دا ډېر ګران کار دی دغه وړې کم خلق خلاصي اکثر به ګراګيري کنه ته کوي چې امانت نه ده ادا کړې وجه رستو تپوس که اول خوباروی نا او کئی نو بس سراخ پی بیت نا پریکلی اغا امانت بسی در دیر اگران خبر او زکا او اشپق نمین ها اسمانو نو یاریدو زمکو یاریدو اغرو نو یاریدو در خیانت نا پا امانت کیم وحملها الانسان اول اشتینک چراغ کنها دبا گدا سے خیانتو کو جیسے با پکڑنے ولو دانگل خوا او خیانتو کو پدی که انسان دے انسان نام انسان ندے مرادا آدم علیہ السلام تے ندے مرادا دا کم دے خبر ہو تا سمرا چیمو پسیرے نو اقوال ذکر کلی دی کنا کدے ابن عباس نو میں آوستے رضی اللہ عنہ کدے قطادن نو میں آوستے دے سند نشتا بی سند خبر خو دلیل نہیں اغیب ادا سے قول کو خیانتو کو پدی که انسان انہو کان ظلوما جہولا نزکا دے ظلوم او جہول اگرزیدو اسمانو نازمو کے اغرونا ظلوم او جہول ندیم زکا غیزی مواری ادا کردام و دزان حلاک کو دردی رغار ادرا نکڑا ظلوماً جهولاً ظلم اوکم او بل باندی چی داغ پا امانت کی خیانت اوکم متعدی عملی اوکم او جهول دی زکا چی دانی پورنک پا دی باندی چی دی با عاقبت سی دی انجام بسی ننو خبر دینا ظلوم علا جوڑیگی چی جہول شکن زنی نی خبر کریں دا خپل دین نه ځان نی واقف کړي داغه نه ظلم کارونه کی کنه خان نورست الله رب العزت څخه دوه قسمه کوي کنه چې ټول انسان نه بلکې هغه انسان چې هغه به خیانت وکړي او ډیر انسانان دي چې دا غینه خیانت نه ده شوی کاغه آدم علی السلام او کاغه نور انبیای کرامو دا غینه خیانت نه ده شوی دغه سی ور پسې چې نور د امت صالحان نیکان بندیانو متقین دا غینه خیانت نه ده شوی اغي ظلم او جهول خو نه دي نو دوه قسمه کوي به ذکر دی ځکه خان بل صورت صورت احزاب کې جس ذکر شو ناغي ته اشاره ده چې امانت الله خداو کنه چې شروع یې کول نو ویلو پیغمبر ته چې ايو النبي اتق الله ولا تطع الكافرين والمنافقين یو امرو چې الله نه یې راکوا څنګه چې ستا عادت ته او ستا شان دې ان الله كان بما تعملون خبيرا وتوكل على الله توكل واتبع ما يوحى اليك من ربك تما يوحى تابداري كوا توكل على الله كوا دا امانت دي کی خیانت چاو کو دا صورت عذاب کی ذکر شو منافقان مشرکان تنو ګوري چې الله رب العزت پیغمبر پاک ته تسلی ورکې بیا بیا او خلق توي چې دعا ولغواړې دعا ولغواړې صلوا عليه وسلموا تسليما ډېر لوی کار وکړه الله امانت یې زه تورسو پیغام یې ورسو نو زه دې پر دعا غواړې په دې باندې هر وخت کې صلوات او سلام وایې فرمانځ کې ډېر لوی کار کړی منافقان و مشرکان لصح زجر عذابو نکور عاقبت داشو لیعذب اللہ المنافقین والمنافقات چه سزا بورکی اللہ اغی منافقانو نارینو لهم اغی منافقانو زنانو لهم چه طولو پکی برخ آغست دان اور طولو دا پیغمبر خلاف کرده او ټولو د صورت احزاب د احکامو مقابله کړی دا چې موږ داسې پردي او داسې ستر داسې نشو کولې موږ پابندې نشو کولې موږ په جیل کې وخت نشو تیرولې منافقان وای کنا ازادي وای په کار ده والمشرکین والمشرکات عذاب ورکه الله مشرکانو ناری نولهم مشرکانو زنان نولهم چلی رب العزت امر د خپل وحدانیت کړی دی چې د واحد لا شریک یم او مشرکانو ورسره اولای شفاعون عند الله انا وی الله لبا دلال ګوري کنه او بانا بولا گوری کنا حیلا والا با گوری دا دا مشرکانو شرف دیدی تا حیلا والا وی خواه دا غدی ظلوم و جهول ویتوب اللہ علی المؤمنین والمؤمنات و مهربانی بکی و رحم بکی اللہ پا مومنانو ناری نو باندیم و مومنانو زنانو باندیم چغید اللہ حکمون من لیدیم او غیر صورت احزاب په دې امانت کې خیانت نه وکړې نو دې په حق کې وکانه الله غفور الرحیم یقینا چې الله بخشش کوونکی دی مهربان دا دوه قسمه کړو څنګه چې سورې حج کې راغلي چې وکثیر من الناس ډیر خلق د الله تابعداري کړی دا کړی دا وکثیر حق علی العذاب اڑی رو باندے دا اللہ عذاب ثابت شوئے دے حضرت شیخ وی اوزل پرویزے ناس تو بازار کی او خلق را گر کڑے ہو چھ دی آیت په معنا ځای څوک ما ته معنا وکي کوم عالم نه چاوازې په اتفاقی ز په لارې تلم نو ما مرګرم پکې ناس ته ما ته आवाज دلاله نو دې دا آیت وې وکینه کنا ما وی چې نه ما ته د ناس ته وخت نشته خبره کو نه نه وکړه خبره ده پس وی کو دې نو بیا وکینه ما خیر دې دا آیت ته ان عرضنا الامانه علی السماوات والارض دې په معنا نه کویږي ما ته وکړه معنا چې بابین ان يحملنها اسمانونو زمکو غرونو انکار وکړو د خیانتنا په امانت کې او یریدل د خیانتنا وحمل الانسان او ما ته وی چې خیانت وکړو په دې باندې استاغون دی انسان ولې ما په جند چې دا پرويزې دي مې وی چې دا معنا ما وی چې اچا کړی دا ما وی چې بس هر تفسیر چې وینو کړی دا وی چې دا وړي رسان دي خلکو خو ګران کړي سوک سوي سوک سوي یما وی چې خلکو ویل نه دي نو چې ویل نه چانو به خود ګران نه کړي دا سانه معنا ده هیڅ اشکال پکې نشته دي چې صحیح معنا کوي دا قران مناسب چې اول خو تفسیر دا قران دی په قران سره چې دا قران پرانا کې وګوره کدا بیا ګران شه ته قران په ځای پرې دي شاته شاته کې هوا په لبو کتابونو پسې شي نو کتابونه خدا وي ښا او چې اسمان بار امانت نتوانست کشید ګوراته دی به کې نخریوم کړی دی ښا اسمان بار توا امانت نتوانست کشید قرای فالو بنامی من دیوان زدن وی اسمان خواه بار دا امانت را نخ کشو اگو مجبور شو نو ای پال زما دا لیوانی پا نمراو خوتو زن تا لیوانی ریشا لیوانی کن تا دا قرآن پا مانانو کوئی ای قرآن ای پال بنامی من دیوان زدن زن تا لیوانی وی دا دی خلق و حال دی که چه دیر معزز شي مشرف شي نو لیوانی شي وې د تسوای ما دا مجذوب دی دا پیدایشي ولی دی ما درزاد ولی دی ښا دې چیرې ما وې نو مونږ او داسنه دغه د دې په نس باندې معزز انسان دی ښا دې بندا نو مطلب د قران نه پوي نور به څنګه پوي کی چې په خپل ستا شک نه دی وته کنه چې اسمانونه هغه ټول دي ګناګار کړو چې وی خو بار رانه کړ کنه او زه چې لیوانې رالم کنه نارسه مې ده نار دي خلکو تفسیرونه دي او ده په کلی کلی دي توبه خو بس حل دا دی چې قران وګوري زه په ځای کنه کوشش ورپسې وکي نو مسله آسان شي دا خو یو ځای نه چې یو ځای کنه یاد ذکر شي ډیر ځینو کې ذکر شي ښه آخر دعوانه.